بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد يكم حميدي مولويت الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. leo ni ile siku ambayo nilitangaziwa kwamba tutakuwa na muhadhara katika muda huu, ma baina al-maghrib wal-isha, muhadhara ambao chemchem yake ilikuwa ni khutba ya al-jum'a al-madhiya ya shekhe wetu Abu Khawla Mbwana Abdi al-Bajuni hafidhahu Allah ta'ala wa baraka fihi wa fi ilmihi. Na khutba ile iligusia mambo yanayohusu mwezi huu wa Allah wa al-Muharram, ambao ni mwezi katika miezi minne mitukufu, na mwaka wa Kiislamu umehitimishwa kwa mwezi mtukufu na umeanzwa kwa mwezi mtukufu, umehitimishwa kwa mwezi wa Dhulhijja, umeanzwa mwaka wa Kiislamu kwa mwezi mtukufu wa Al-Muharram. Akasema khatibu siku ile kwamba katika mwezi huu hufanyika mambo mbali na saumu ya Ashura, akasema kuna mambo ya kizushi ya kibid'a ambayo yanashika kasi na yananawiri kila uchao, si mengine bali ni maombolezo yanayofanywa na pote potovu la shi'atu shaitan, shia wa shetani, shia ithna ashariya, katika siku ya kumi Ashura katika mwezi huu. Akabainisha baadhi ya mambo na kauli za baadhi ya ahli ilmi, akamnukuu kama sijasahau Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala na wengine katika ahli ilmi. Tukaonelea kwamba khutba haiwezi kuzungumza yote, shekhe hafidhahullah tukamwomba afanye huu muhadhara, na walillahi alhamdu wa tawadhu'i yake akatakabali maombi yetu, na imekuwa hii siku kwa majaliwa na makadar na makadiri na kadar na makadiri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo fursa hii kuanzia muda huu mpaka atakapotaka yeye, baada ya taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa msikiti huu ni wake, azungumza atakacho muda utakao. Falyatafaddal mashkuran maajuran wa jazahu Allahu khairan.